NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De waterstroom door de verwoeste stuwdam bij Gerson in Oekraïne is onbeheersbaar, meldt een Russische functionaris. De dam stort steeds verder in. Is dit nu een nieuwe cynische oorlogsstrategie? Dat bespreken we straks met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melis. In één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Jonge asielzoekers moeten vaker les kunnen krijgen van leraren zonder diploma. Het staat in een wetsvoorstel dat minister Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nu krijgen meer dan 2000 kinderen van asielzoekers geen onderwijs, omdat er geen plek voor ze is. Daarom wil minister Wiersma dat ze straks les kunnen krijgen van bijvoorbeeld studenten in de vakken Nederlands en rekenen. En ook zouden jonge asielzoekers minder les mogen krijgen dan andere kinderen als er niet genoeg personeel wordt gevonden. Experts noemen het verwoesten van de Kachovka-stuwdam in Oekraïne een oorlogsmisdaad. Volgens deskundigen valt het in dezelfde categorie als het vernielen van een kerncentrale. De schade door het stijgende water is enorm. Tientallen dorpen in de regio Gerson moeten worden ontruimd. En ook landmijnen vormen een gevaar voor de bevolking, omdat die overal heen drijven. Het is nog niet duidelijk wie de dam heeft opgeblazen. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar. Rusland bleef lang stil over wat er was gebeurd, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. In alle vroegte werd de door Moskou geïnstalleerde burgemeester van Nova Kachovka, dat is het stadje dat zeg maar naast de dam ligt, was gevraagd naar wat er was gebeurd, of er beschietingen waren door Oekraïne. Hij zei toen dat er helemaal niks was gebeurd, dat dat allemaal onzin was, dat er geen inslagen waren geweest. En een paar uur later draaide hij als een blad aan een boom om en zei hij dat er meerdere aanvallen waren geweest van Oekraïne. En toen kwamen ook de eerste reacties uit Moskou, die dus de schuld schoven op Oekraïne. Het zou gaan om een terroristische daad die in Kiev was bekokstoofd en niet in Moskou. Prins Harry staat vandaag in de rechtszaal tegenover tabloidkrant Daily Mirror in een zaak die hij zelf heeft aangespannen. De prins zegt onder meer dat de krant zijn telefoon heeft afgeluisterd. De basisbeurs voor studenten komt definitief terug. Het voorstel van minister Dijkgraaf werd eerder al aangenomen in de Tweede Kamer. En nu heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. De basisbeurs wordt vanaf komend studiejaar weer ingevoerd. AZ-supporters die betrokken waren bij de rellen na de wedstrijd tegen West Ham zijn door de rechter veroordeeld tot celstraffen. Eén supporter kreeg 14 dagen cel omdat hij een ME'er had uitgedaagd. Een ander moet 8 dagen de gevangenis in voor het schoppen en slaan van een supporter. De Russische oppositieleider Navalny staat voor de rechter voor het oprichten van een extremistische organisatie. 2 jaar geleden werd zijn organisatie als extremistisch bestempeld. Er zijn meer aanklachten, vertelt correspondent Iris de Graaf. Hij wordt ook nog aangeklaagd voor het organiseren van demonstraties en voor het steunen van fascisme, omdat hij dus zijn steun voor Oekraïne heeft uitgesproken. De aanklachten kunnen uitmonden in een gevangenisstraf van 15 tot 30 jaar, bovenop de celstraf die hij al uitzit. Voor het eerst is in Nederland iemand opgepakt voor dividendfraude. De man van 53 uit Aardenhout zou met opzet onjuist aangifte hebben gedaan van dividendbelasting. En hij wordt ook verdacht van dividendstrippen. Dat is een truc om dubbele belastingaftrek te krijgen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de Belastingdienst voor ruim 4 miljoen euro benadeeld. Er wordt al langer internationaal onderzoek naar deze vorm van fraude gedaan. In 20 jaar tijd zouden Europese overheden voor ruim 140 miljard euro zijn benadeeld. In Nederland zou de schade 26 miljard zijn. Het weer, veel zon, in het oosten wat meer bewolking. Het is 20 tot 26 graden, maar op de Wadden een stuk koeler. Morgen ongeveer hetzelfde, later in het zuidoosten wel kans op een bui. En later deze week dan loopt de temperatuur verder op. Van Kirsten naar Erwin, Erwin de Hart bij de AWB. Dag Erwin. Ja, het is al druk met 60 files. De meeste vertraging is in de Randstad, vooral rond Rotterdam. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Bardeveld, 13 kilometer file. Door een kapotte auto een half uur extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. Er zijn 3 rijstroken dicht op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en Vianen een half uur erbij, 9 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat een file van 13 kilometer tussen afrit Ermelo en afrit Epe. Daar is de extra reistijd 25 minuten. En bijna een uur op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoeven, 9 kilometer file, veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij Moergestel is de weg helemaal dicht. En verkeer kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Luister, Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Mozart's Zauberflöten, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöten.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Afro Tros. Zorgen onder leden van het opiniepanel over de nieuwe pensioenwet. Ze gaan gokken met mijn zuur verdiende geld. Dat horen we. Maar intussen hebben vooral jongeren geen zin om zich te verdiepen in het hoe en wat. Lammert, in Feit of Fictie een uitspraak van Pieter Omtzigt. Ja, hij zei dat Nederland het enige Europese land is waar we als kiesstelsel geen districtenstelsel hebben. Of dat echt zo is, dat horen we rond 16:45. Maar eerst de kapotte dam in Oekraïne. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Dit is een schandalige daad die opnieuw de wreedheid van de Russische oorlog in Oekraïne aantoont. Dat zegt Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, vandaag als reactie op de vernietiging van de Kachovka-stuwdam. En Lammert, er zijn meer reacties. Ja, Jean-Michel is voorzitter van de Europese Raad. Hij is geschokt door de aanval op de Kachovka-dam, zo laat hij schriftelijk weten. En onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, is diep bezorgd over de dambreuk, schrijft hij in een tweet. We veroordelen deze opzettelijke en roekeloze daad. Die heeft voorlopig als gevolg duizenden burgers in gevaar, ernstige milieuschade ook. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen was niet lang geleden nog bij die dam in de buurt. Hans-Jaap, fijn dat je er bent hier in de studio. Waar ben je precies geweest? In Zaporizhia was ik vrij recent nog. Dat is het plaats waar die kerncentrale is? Waar de kerncentrale ligt. Een van die vorige reizen was ik in Gerson bijvoorbeeld. En Gerson heeft nu de wateroverlast. En dat ligt een beetje aan waar je in Gerson zit. Ik heb ook even gebeld nog met bekenden vandaag daar. En de stad zelf ligt wat hoger. Hè. Het loopt een beetje zo schuin af naar het water, waar nu het water dus omhoog komt. Maar ook vooral de dorpen langs die rivier. En die rivier is de scheidslijn tussen de twee fronten. Het is twee gebieden eigenlijk. Oekraïens en bezet Oekraïens. Maar aan beide kanten van die rivier, dus ook waar de Russen zitten, daar loopt het water over de kant en beschadigt de dorpen en ook industrie die afhankelijk is van de watervoorziening daar ook. En je ziet, ik probeer zoveel mogelijk te kijken wat ik aan beelden kan krijgen. En dan zie je echt heel veel ondergelopen vakantiehuizen staan er ook. Maar ook industrie dus inderdaad. Mm-hmm. Ja, maar even, want ik heb ook wat beelden gezien van die damdoorbraak en al dat water. Die rivier al is enorm breed. Het is een enorm brede rivier. Zee lijkt het wel. Zeker. Zeker op sommige plekken is het heel erg breed. En al een natuurlijke barrière waar Oekraïne al een klein beetje, die hebben ooit de Russen eigenlijk teruggejaagd naar die andere kant van de rivier. En zijn zelf een klein beetje die rivier overgegaan. Het is heel moeilijk om dat te doen. En het is dus nu moeilijker geworden om daar een grote amfibische operatie te doen als er zoveel breed watergebied is. Dus ja, dus denk je dat het meest logisch is dat de Russen dit gedaan hebben. Mm-hmm. Want er is natuurlijk ook nog discussie over. Ja, want de Russen zelf die zeggen nee, het is een terroristische daad van de Oekraïners. Ja, het is een beetje een soort standaard heen en weer wijzen. Ik denk toch dat. En je ziet allerlei verklaringen dan voor, maar dan probeer ik altijd, je moet je rustig blijven. Ik denk toch, het meest logische klinkt in mijn oren toch wel dat de Russen gedacht hebben, er zijn allerlei speldenprikken, maar de Oekraïners zijn aan het kijken, waar kunnen we door de linies heen breken voor een groot offensief? Shaping operations heet dat ook wel, een beetje kijken van wat kun je doen? En zij hebben gedacht, denk ik, van oké, het zal wel eens hier kunnen gaan gebeuren. Laten we dat in ieder geval beginnen met dit opblazen. Mm-hmm. En weer even ruimte creëren. Waarmee je ook wel weer jezelf beschadigt. Hè? Want water toevoer naar de Krim komt daardoor in het gedrang. Zouden ze dat, nou ja, dat offer tussen aanhalingstekens daarvoor brengen dan? Ja, ik denk het wel. Ja. Eigenlijk dat je zoveel aangelegen om daar dan succes te. Ja, nog in ieder geval ook. En ook zoveel mogelijk vernieling aan te richten. Zo, vanaf de eerste dag van de oorlog, waar ik ook vanaf de eerste dag daar ter plekke was, viel mij ook gewoon op hoeveel schade er aan werd gericht die gewoon totaal nutteloos was. Hè. Dus gewoon intimideren. Waarom worden er nog zoveel raketten geschoten op Kiev op dit moment? Is het nou allemaal voor militaire doelen? Nee, dat is een bevolking intimideren. En ik denk ook dat deze damdoorbraak, los van dat het militair nut heeft, heeft het ook het nut voor de Russen dan, als de Russen, hè, gedaan, om te laten zien van, kijk eens, wij zijn zo. Dit is wat je nog meer kunt verwachten. Als jullie gaan doorzetten met je offensief, zijn we nog wel meer tot rare dingen in staat. Ja, we pakken jullie daar waar het hardste raakt. En dat is nu dan ook het bestaan van, je zei die dorpen die onderlopen. Ja. Die fabrieken, bedrijven die daar beneden zijn. Je zei ook, ik heb met mensen gesproken. Wie heb je gesproken? Ja, dat is een man die heb ik ook een keer geportretteerd voor een vandaag televisie. Die heeft een bierbrouwerij in Gerson. Ligt wel stil, die bierbrouwerij. Wilde daar nooit weg. Maar die zit dus iets hoger. Maar ja, die maakt zich natuurlijk wel zorgen over wat er allemaal in de omgeving gebeurt. Ja, ja. Wij hebben ook toen de oorlog net was uitgebroken, gesproken met Leo de Lange. Die was toen in Gerson en zat op dat moment midden tussen de gevechten. Wat er constant gebeurt is dat er constant heen en weer, maar dat is echt al weken gaande artilleriebeschietingen zijn. Dus dat betekent dus dat ze constant vanuit Oleski richting Mykolaiv schieten. En de geruchten zijn nu, maar dat zijn wel geruchten, dat er zelfs artillerie nu in de stad Kherson staan, op het voetbalveld. Ja, dus voortdurend gevechten, stad in de oorlog, dat hebben ze allemaal meegemaakt. Nu komt dit. Nou, sprak jij die Vladimir van die bierbrouwerij. Wat doet dat met de moraal? Ja, hij gaat niet weg. En dat was toen al zo van. Want Gerson, daar hadden de Russen gezeten, die stad. En daar, ja, moesten ze, daar gingen ze uit weg. En als wraak bleven ze op die stad schieten. En er zijn steeds vrij recent ook weer veel doden gevallen. Dus dat probleem had Gerson sowieso ook al. En je zou dit ook kunnen zien als een soort extra wraak van de Russen op dat gebied. Maar waarbij ze dus ook gebied aan hun kant van de rivier beschadigen. Maar het zijn trouwens wel, moet ik nog wel bij zeggen, die dorpen. Dat zijn dorpen die niet meer helemaal vol zitten met burgers. Hè. Dat zijn vooral militaire gebieden geworden. Er zitten nog steeds burgers, maar er wordt veel gevochten. Er zijn vaak oudere mensen. Zie je, langs die hele lange frontlinie door het hele land, zeg maar, de oostkant, zie je dat die dorpen meestal bevolkt worden door, ja, meer bejaarden, nou, zeg maar, die niet weg willen. En kwetsbaren. Ja, kwetsbaren. Maar ook mensen die zeggen van, ja, oké, ik ga het allemaal niet meer ondernemen om daar weg te gaan. En hoe zit het met de energievoorziening? Want ik had begrepen dat die kerncentrale die daar is gebruik maakt van het water als koelwater, maar dat kan nu niet meer. Nou, de kerncentrale, ja, die heeft die rivier nodig voor koelwater, maar ze hebben ook nog wel een soort groot zwembad, een groot bassin gemaakt. Echt heel groot ook, waar ze voorlopig uit kunnen putten. Kunnen ze als het goed is maanden mee vooruit. Maar die dam was verder ook onderdeel van een elektriciteitsstructuur. Dat was gewoon. Maar dat is dus nu ook weg. En als je kijkt hoeveel schade je daarmee aanricht, zo'n dam heb je ook niet meer zomaar ineens weer staan. Ja, dit is. Ik weet niet wat voor bedragen daarin omgaan. Maar dat is natuurlijk, als je kijkt bij de miljarden oorlogsschade in Oekraïne, komt dit ook nog een keertje bij. Als je kijkt naar de toekomst. Een drijvende mijn, omgewoeld. Ja, worden het ook in het nieuws. Ja. Die blijft natuurlijk niet echt makkelijk drijven. Ja. Maar die gaat natuurlijk wel in een stroom van modder en zo ook alle kanten op. Nee, de verwoesting wordt steeds groter. En het is een soort, ja, tactiek van de verschroeide aarde, noemen we het altijd. Hè. Maar dit is van de ondergelopen aarde. Ja, maar is dat dan ook een nieuwe fase, zou je kunnen zeggen, dat ze ook dit soort dingen gaan doen? Kijk, bruggen, energiecentrales. Ja, ja, dat is min of meer strategisch, kun je nog zeggen. Ja. Tref je natuurlijk ook heel veel mensen mee. Maar dit, hè, dat wordt ook door diverse mensen en deskundigen als een oorlogsmisdaad aangemerkt. Ja, nou, ik denk dat het, wat ik net in het begin zei, ja, ik denk dat het wel echt ook een message is. Het is een boodschap ook, denk ik wel, van de Russen. Van, oké, okay, ja, gaan jullie maar je best doen met al die westerse wapens, maar jullie zullen het voelen. Ook op plekken waar je dat misschien. Ja, dit hadden ze wel verwacht, hoor, Oekraïners. Die dam was al ondermijnd. Maar ze hadden dat ook al gezegd, toch? Ja, toen ze verdreven werden, was eigenlijk de volgende angst. Ook gaan ze uit wraak die dam laten gaan ontploffen. Maar de grotere boodschap eromheen is natuurlijk wel van ja, jullie kunnen je overal onveilig voelen voor zolang die oorlog duurt. Ja, die boodschap die komt ook aan. Hè. We zien de NAVO-baas die zich daar natuurlijk enorm over opwindt. En net wordt ook bekend de Duitse bondskanselier Scholz die zegt ja, Russen zitten daarachter. Waar zou dit verder toe kunnen leiden? Denk je? Want het Westen heeft natuurlijk al heel veel steun. Daar hebben we het de afgelopen week al veel over gehad. Nou, ik denk zeker wat betekent als. Betekent dat nog verder, denk je? Nou, als die steun er inderdaad toe leidt dat de Oekraïense troepen verder kunnen oprukken. En dan zullen de Russen dus op een gegeven moment wanordelijk, weet ik veel hoe allemaal, zich verder terug gaan trekken. Hoe ver, weet ik niet, maar hoe succesvol het zal zijn. Ja, dan zul je meer van dit soort dingen zien. En we zien het al zo lang, hè, op andere plekken ook, dat allerlei plaatsen volledig worden verwoest. Een plaats, Marinka in Donetsk, daar staat eigenlijk, als je Wikipedia kijkt, was een plaats. Hè. Er wordt gewoon moedwillig. Bakhmut is natuurlijk ook een goed voorbeeld. Wat heeft Rusland daar nu gewonnen? Wat voor plaats heb je dan ingenomen? En dat laat ook trouwens, ook Bakhmut heeft laten zien, dat de Russen totaal geen waarde hecht ook aan hun eigen mensen. Want als hier bijvoorbeeld ook bij deze dambreuk ook eigen mensen in het gedrang zijn gekomen, dat maakt Rusland uiteindelijk niet zo heel veel uit, hebben we gezien. Als je zoveel duizenden manschappen voor zo'n onbenullig plaats eigenlijk als Bakhmut wil inzetten, en ik weet ook de manier waarop het gegaan is, ja, gewoon ga maar rennen, de heuvel over, en die werden dan neergemaaid. Ja, dan laat het wel zien dat het. Ja, de machthebbers in Rusland staan daar zo ver vanaf. Die denken, nou, laat het maar gewoon allemaal zo op deze manier gebeuren. En voor Oekraïne is het nu een probleem. Want die moeten daar wat. Daar, hè, je moet kijken van hoe je het water weer wegkrijgt. Ja, nou, dat, ja, de deels al gewoon vanzelf. Manier. En daar gaat ook heel veel manschap en heel veel energie in zitten. Wat ze inderdaad niet kunnen gebruiken op andere plekken. Ja, een deel van het water zal op een gegeven moment natuurlijk weer gaan zakken. Zullen ze een weg gaan vinden. Zijn natuurlijke weg ook wel. Maar daar is er intussen wel heel veel verwoest. En dat. Ja, dit is een oorlog van heel veel grote verwoesting. Mm-hmm. En mogelijk dus nog meer. Ja, maar is ervan uitgaande, ook in dit gesprek, ook zoals jij dat aangeeft, de Russen zouden hier wel achter kunnen zitten. Laten we dat aannemen. Logische. Is het dan ook een geslaagde poging om dat offensief, waar het maar steeds over gaat, tijdelijk te stoppen, denk je? Ja, op die plek. Wel eigenlijk dan. Hè? Nu kun je daar niet makkelijk het water over. Maar er zijn zoveel andere plekken waar je wel op kunt gaan inzetten. En in de buurt van Bakhmut wordt ook wel veel gevochten. Proberen Oekraïnse troepen bijvoorbeeld de Russen in te sluiten. Dus niet zozeer dat stadje in te gaan, maar kijken hoe je er omheen kunt bijvoorbeeld. Zo wordt er van alles afgetast. Maar ja, om de Russen in de verdediging te dringen. Mm-hmm. Hans-Jan Melissen, dankjewel. Straks, een uniek fenomeen doet zich voor in natuurgebied De Uiterwaarden in Boven-Leeuwen. Zelfs voor natuurgids Rob Puiker. We horen het zo meteen, want onze verslaggever die is daarop afgegaan. Voor het verkeer, naar Erwin. Ja, met een afsluiting, de A58 Eindhoven richting Tilburg is helemaal dicht door een ongeluk met een vrachtwagen en twee auto's bij Moergestel. Tussen Oorschot en Moergestel, om precies te zijn, is de weg dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. Het idee is dat de afsluiting tot 17:30 vanavond duurt. Eén vandaag. Lambert, je hebt het over een bijzondere vondst. Ja, in de kringloopwinkel van Ermelo zijn in een doos 3 prehistorische vuistbijlen gevonden die misschien wel 5000 jaar oud zijn. De bijlen die gaan naar Museum het Pakhuis. Daar zijn ze naartoe gebracht, waar ze worden onderzocht door archeologen. En museumdirecteur Patrick Reeuwijk wist niet wat hij meemaakte. Wij werden gebeld door de kringloop. Ja, we hebben vuistbijlen gevonden. In een doos. Die zijn bij ons binnengebracht. We hebben geen idee waar het vandaan komt. Nou ja, vuistbijlen, dat zijn het niet helemaal. Maar we zijn natuurlijk gaan kijken van, goh, wat is dit? Nou, het ziet er prachtig uit. Maar we vragen ons ook wel af van, waar komt het vandaan? Wie heeft het ingebracht? Is het in Nederland gevonden of komt het uit het buitenland? We hebben gelukkig wel een paar archeologen die bij ons museum betrokken zijn en die ernaar gaan kijken. Heel prachtig gevonden natuurlijk, heel bijzonder. Ja, gebeurt vast niet heel vaak. Of ligt het museum in Ermelo vol met spullen uit de kringloopwinkel? Nee, zeker niet. Nee, nou, niet via de kringloopwinkel, maar er komen regelmatig mensen bij ons binnenwandelen die iets hebben gevonden. Of die zeggen, we hebben bij opa is overleden en we halen bij opa onderuit de kast iets bijzonders. Kunnen jullie ernaar kijken? En heel vaak komen daar mooie dingen uit en is het verhaal er ook bij van, nou, daar heeft opa daar en daar gevonden. Ja, fantastisch. Dat zijn de leuke verhalen, hè? Ja, zo'n vondst smaakt natuurlijk naar meer. En daarom roept meneer Reeuwijk heel Ermelo op om nog eens even goed op zolder te kijken. Ja, zeker. Ik vermoed zeker, de Ermelo is zo'n bijzonder dorp. Het zit vol met vondsten uit, nou ja, laten we zeggen, van steentijd tot en met Tweede Wereldoorlog. En wij roepen zeker mensen op om te kijken van, joh, kijk eens in de la of in de kast of je nog iets kan vinden. En kom bij ons langs, want we kunnen gewoon een deskundige ernaar laten kijken en je vertellen wat het is. En ja, we pikken het niet in. We steken het niet in onze zak, maar we willen wel vertellen van, nou, wat is het nu? Ja, museum het Pakhuis in Ermelo, daar moet u dus zijn. Ik kende het niet, dus ik ging eventjes googlen. En ik zie tot mijn grote schrik dat 3 dagen geleden de gemeente heeft besloten de subsidie te halveren en dat sluiting dreigt voor het museum. Ja, dus wacht eens even, directeur Patrick Reeuwijk. Ik heb eerder met het vuistbijltje gehakt. Dit is toch niet allemaal één grote PR-stunt, hè? Dat u zelf die vuistbijl in een doos naar de kringloop heeft gebracht. Die opmerking hebben we natuurlijk vaker gehoord afgelopen dagen. Zelfs vanuit mijn bestuur kreeg ik zo'n opmerking van, Patrick, hebben jullie toch niet opgezet zo? Nee, we hebben het echt niet opgezet. Het is echt stom toeval en misschien wel voorzienigheid, als je erin gelooft. Ja, nou, vooruit. Ik geef me het voordeel van de twijfel. Vera en The Wait. Langs de waterkant in het natuurgebied de Uiterwaarden in Boven-Leeuwen doet zich op dit moment een bijzonder natuurverschijnsel voor. En dat wil onze verslaggever Joris Kreugel met eigen ogen zien. En hij sprak af met IVN-natuurgids Rob Puiker. Oh, zo. Nou, dat is het hek. Die klapt goed dicht, in ieder geval. In ieder geval dicht en dan blijven de koeien veilig in het gebied. Jij bent gids bij de IVN. Ja, IVN is... Maasmaal. IVN is in begin jaren 1900 is dat ontstaan in Amsterdam. De Amsterdamse bevolking en jeugd kende maar twee soorten vogeltjes. En dat waren de sessies en de drijfsessies. Sessies? Ja, alles wat kon vliegen was een sessie en alles wat kon zwemmen was een drijfsessie. Ja. Dus hebben op een gegeven moment mensen zich samengevoegd van jongens, we moeten eens iets meer aan milieu- of natuurbewustzijn gaan ontwikkelen bij de bevolking. En zo daar is het IVN uit ontstaan in feite. Waar ga je me heen brengen, Rob? Ik ga je naar een zeldzaam natuurverschijnsel brengen. Tenminste, zeldzaam in zover. Het is al een aantal jaren aan de gang. Maar dit jaar is het wel extreem. Zoveel als deze spinselmot deze willig in beslag genomen heeft. Eigenlijk is de hele boom van boven tot onder is hij ingepakt. Die boom, hoe hoog zal die zijn? Deze boom die gaat wel richting 20 meter, 25 meter, zeker. In de top zit hij vol met het web van de spinselmot. Elke rups die een stukje loopt, laat een draadje achter. Soms zie je inderdaad plekken waar het heel doorzichtig is. Nou, daar zijn ze nog niet veel geweest, maar op sommige plekken is het heel dik. Maar ik ben bang dat het wel een wederkerend iets is, omdat het gewoon onder invloed van het milieu en de temperaturen, dat het veel vaker voor zal gaan komen. Kijk, bij een zware onweersbui, dan spoelt er al een heleboel naar beneden en dat verdwijnt. Maar door de ideale droge en redelijk warme omstandigheden hebben ze zich gewoon allemaal tot rups kunnen ontwikkelen. Ja, dus kunnen we even iets meer doorlopen, want het ligt ook hier op de grond en dan vertrappen we die rupsen. Nou, er liggen er miljoenen, dus we hoeven echt niet bang te zijn dat er een paar overstuur gaan. Want waarschijnlijk zijn er al veel meer rupsen als dat er voor deze rupsen voedsel in de boom is. En een heleboel zullen er al niet tot volwassenheid komen en zich gaan verpoppen. Ja, want je ziet ze krioelen. Ze hangen in grote slierten, hangen ze hier vlak voor je gezicht. Een soort liaan, hè? Tarzan kan er nog net niet aan hangen. Nee. En als je daarna gaat, dat één zo'n rups, die maakt één draadje wat bijna niet zichtbaar is. En dat is een verdedigingssysteem voor die rups. Ja. Dat als die aangevallen wordt, dan laat hij zijn eigen vallen. Dan valt hij gedeeltelijk naar beneden tot een bepaalde hoogte. En dan kan die via dat draadje weer terug de boom in klimmen. Maar bij die, zeg maar, lianen hebben zoveel rupsen zich gevormd dat ze min of meer een dikke draad zijn gaan vormen. Dit is bijna een ketting inderdaad. Hè? Want ik denk dat hij wel zoiets van 1,5 meter lang is. Het is een levende ketting. Ja. Volledig levend. Alsof je in de jungle loopt. Hè? Eens kijken, deze. Hier, al die zwarte stipjes die je op dit spinsel ziet, dat zijn allemaal rupsenpoepjes. Dat is de ontlasting van de rupsen. En ik aai even over het witte wat hier in die boom zit, maar dat is echt... Het is heel zacht. Het is opgebouwd uit een eiwitachtige stof. En het is te vergelijken met spinrag in feite. Ik loop best wel veel door de natuur, maar dit heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Overleven al die rupsen dit? Ik vrees dat als 1% van deze rupsen het overleeft en een nieuwe vlinder wordt, dat we volgend jaar een nog veel grotere plaag krijgen. Ja, ik noem het nou plaag. In feite is het geen plaag, want het is een zegen voor de natuur. Het is een zegen voor de vogels. Het is een nachtvlinder, dus het is ook een zegen voor de vleermuizen straks. Wat gebeurt er eigenlijk zometeen? Die sneu voor die boom? Nee hoor, want die boom, ja, sneu, wat een sneu. Maar leeft hij het wel? Hij krijgt een terugval van 6 tot 8 weken. En hij moet dadelijk, als de rupsen weg zijn en de vlinders zijn vertrokken, dan gaat hij opnieuw blad vormen en dan leeft hij verder. Die kan er gewoon onder blijven staan. Ze vallen af en toe wel een beetje op je kleren, maar... Ja. Ze komen op je zitten en de mensen die langslopen, die hebben het volslagen onterecht, hebben ze angst voor dit soort rupsen. He, want het heeft echt niks met de brandharen van de eikenprocessierups te maken. Het is een heel mooi natuurverschijnsel, maar het heeft ook iets spookachtigs eigenlijk. Hè? Ja, en zeker als je zo die hele boom ziet. Hè, het lijkt een beetje alienachtig, hè? Niet aards. Het gaat, het is gewoon, ja, wat kun je er verder over zeggen? Het is gewoon buitenaards zoals het eruit ziet op het ogenblik. Moeder natuur toch geweldig? Moeder natuur is zeker geweldig, maar je moet het wel willen zien en je moet er ook waardering voor hebben. Wij zien het, hè? En de mensen gaan in de toekomst meer insecten eten, zoals ze hebben nu al meelwormen, kroketten en springhanenburgers. Dus wie weet gaan we misschien in de toekomst wel van deze rupsenburgers maken. Dus jammer dat ik mijn barbecue niet bij me heb. Het is een eiwitrijk levend product. Natuurgids Rob Puiker bij de Spookboom in Boven-Leeuwen met verslaggever Joris Kreugel. En straks kijken we naar Iran. Vorig jaar verbranden vrouwen daar hun hoofddoeken, knipten hun haren af. Massaal protest was er tegen de islamitische leiding. Dat lijkt de kop ingedrukt, maar een hoge Iraanse geestelijke meldt nu dat het land in hoog tempo aan het seculariseren is. Hangt er dan toch wat ze dan noemen regime change in de lucht? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. De gevangen Russische oppositieleider Navalny staat opnieuw voor de rechter. Dit keer voor het oprichten van een extremistische organisatie. Daar kan hij 15 tot 30 jaar extra celstraf voor krijgen. Navalny wordt ook verdacht van steun aan fascisme en nazisme, omdat hij Oekraïne steunt. De kinderen van asielzoekers moeten ook les kunnen krijgen van leraren zonder de juiste papieren, bijvoorbeeld studenten. En ze hoeven ook niet zoveel uren les te krijgen als andere kinderen. Minister Wiersma wil op die manier leerachterstanden bij asielkinderen voorkomen. De FIOD heeft een man uit Aardenhout opgepakt voor fraude met winstuitkeringen. Door het gesjoemel zou de Belastingdienst 4 miljoen euro zijn misgelopen. Het kwam aan het licht na een grote internationaal onderzoek naar dividendfraude. De basisbeurs voor studenten komt definitief terug. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer daarmee ingestemd. Vanaf komend studiejaar krijgen studenten elke maand een bedrag dat ze dus niet hoeven terug te betalen. Kirsten, dankjewel. Peter Kuipers-Munneke. Ik zou zeggen, ga zo door. Nou ja, en dat is ook precies wat de atmosfeer gaat doen. Okay. Want het blijft zonnig, het blijft droog. En morgen wordt een weerdag die heel vergelijkbaar zal zijn met die van vandaag. Met temperaturen in het noorden van zo'n 19 graden. En in het zuiden van het land kan het 4 of 25 graden worden. Zo één klein verschil. En dat is dat morgen in de middag in het zuidoosten van het land de bewolking wat dikker wordt. En misschien dat daar een verdwaalde regenbui zou kunnen vallen. Maar dat is nog niet zeker. Het kan best zijn dat het ook daar droog blijft. Dan hebben we donderdag een dag met heel veel zon. En dan neemt de temperatuur al iets toe. Die komt dan uit op zo'n 4 of 25 graden. En het wordt steeds warmer naar het weekend toe. Vrijdag wordt het 28 graden. Zaterdag en zondag gemiddeld 29. Maar ik denk dat er wel plaatsen in het land zullen zijn waar we dan de eerste tropische dag van het jaar mogen noteren. Dat is een temperatuur van 30 graden of hoger. Oké. Okay. Voor het verkeer naar Arnold Broekhuis. Suzanne, 470 kilometer file inmiddels. En files worden vooral veroorzaakt door pech. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Dat staat tussen Amersfoort-West en Barneveld 9 kilometer. De rechterrijstrook is geblokkeerd door een vrachtwagen. Dat geldt ook voor het verkeer op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Dat staat vast tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoeve over 10 kilometer. Dat kost je bijna een uur extra. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Je kan beter omrijden via Den Bosch, want de vertraging loopt op tot zo'n 3 kwartier. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Zorgen bij veel Nederlanders over hun pensioen nu de nieuwe pensioenwet is aangenomen door de Eerste Kamer. Vorige week was dat. Het meest ongerust zijn de mensen die tegen de pensioenleeftijd aanzitten, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder bijna 33.000 leden van het opiniepanel. Het zit ze vooral niet lekker dat de hoogte van de pensioenen samenhangt met de situatie van de economie. Charlotte Nijs is hier van het opiniepanel. Welkom hier in de studio, Charlotte. En we hebben ook contact met pensioendeskundige Corien Redijk van adviesorganisatie E.ON. Dag mevrouw Redijk. Goedemiddag. Eerst eens even, Charlotte, naar dat onderzoek. Want dat heb jij gedaan met het opiniepanel. Wat is het beeld dat je daaruit krijgt? Ja, nou, we zien dat die zorgen van mensen over hun pensioen eigenlijk onder alle groepen in de samenleving is. Maar er zitten wel verschillen per leeftijdscategorie, wat je net ook al zei, over de mate waarin ze zich zorgen maken. Zo zijn jongeren een stuk minder bezorgd. Zeker in vergelijking met mensen die al met pensioen zijn. 43% van de jongeren maakt zich zorgen. Tegenover 56% van de 65-plussers, meer dan de helft dus. En de groep waar de meeste zorgen liggen over hun pensioen, ja, dat zijn die 55-plussers die je net ook al noemde, die richting hun pensioen gaan. 2/3 van hen is echt bezorgd. En waar zijn zij dan ongerust over? Nou, veel panelleden maken zich zorgen over de hoogte van hun pensioen, want dat is onder deze nieuwe wet toekomstpensioenen, wordt dat gekoppeld aan de economische situatie van het moment. Ja, en mensen hebben het dan over gokken als je ze vraagt naar het nieuwe stelsel. Het is straks niet meer duidelijk wat er met je premie gebeurt. Zo schreef iemand bijvoorbeeld: het voelt voor mij een beetje als iemand met mijn zuurverdiende centen naar het casino gaat en ik moet maar hopen dat het goed komt. Ja, maar dit stelsel zou toch voor meer duidelijkheid, voor meer transparantie moeten zorgen. Maar de mensen, dat komt blijkbaar helemaal niet aan. Nee, integendeel. Ja. Vooralsnog in ieder geval niet. Wat het pensioenstelsel precies gaat betekenen is voor 7 op de 10 mensen onduidelijk. En dat geldt dus echt voor mensen in alle leeftijdscategorieën. Van jongeren tot mensen die nu al met pensioen zijn. Ja, Corien Reedijk, ik zei al, je bent pensioendeskundige. Je weet dus alles over het nieuwe stelsel. Begrijpt u dat mensen zich nu zorgen maken? Ja, dat begrijp ik. Aan de ene kant weten mensen nog niet wat het persoonlijk voor hen gaat betekenen. En zij zullen nog geïnformeerd moeten worden van wat had ik en wat krijg ik. Dus dat is natuurlijk een bron voor een stukje onzekerheid. Maar belangrijker, wat ook al benoemd wordt, is dat we van een stelsel gaan waarbij we zeker waren van de uitkering, of ongeveer zeker van de uitkering, naar een systeem waar de premie centraal staat, waar we uiteindelijk gaan beleggen in persoonlijke potjes. En daar worden uitkeringen uit aangekocht. En die potjes worden belegd en afhankelijk van de situatie komt daar een bepaalde uitkering uit. Dus dat is, dat voelt in ieder geval een stukje onzekerder dan dat nu het geval is. Want je moet maar afwachten wat voor uitkering dat wordt. Maar nu zijn... Daar wil ik twee... Ik had een vraag. Want wat me opviel aan de uitkomsten van het panelonderzoek is dat de groep voor wie het minst zeker is wat er met hun geld gaat gebeuren, dat is namelijk de 30ers en de 40ers, dat die zich het minst zorgen maken. Ja, dat klopt. We gaan straks beleggen naar leeftijd. En voor de jongere deelnemers gaan we meer beleggingsrisico nemen, want die hebben nog een lange horizon. En dan kan dat ook. En voor de oudere deelnemers nemen we juist wat minder beleggingsrisico. En juist de jongeren, die gaan dus meer spreiding in hun verwachte pensioen zien. Maar die maken zich inderdaad nog niet zo'n zorgen. Die ouderen, daar wordt wat minder beleggingsrisico genomen. En we gaan ook de buffers uitdelen die er momenteel in het fonds zijn. En daar kunnen deelnemers een kleine plus uit verwachten. Dus dat is denk ik toch iets positiefs. Maar zijn mensen dan vooral gevoelig voor alle enge verhalen die erover zijn? Want een van de redenen om hiertoe over te gaan is dat mensen af en toe zaten te kijken van het gaat goed met de economie, maar dat zie ik helemaal niet, mijn pensioen niet meestijgen. Klopt, en dat was natuurlijk een belangrijke reden waarom het huidige stelsel knelde. En straks gaan we, als het goed gaat, dan gaan mensen dat ook terugzien. En die onzekerheid, die zorgen, dat heeft te maken met het feit dat dat belegd wordt. Maar er wordt nu ook belegd. Er wordt nu ook in aandelen belegd. Want als je dat niet doet, als je puur in risicovrije beleggingen gaat zitten, dan kun je de koopkracht niet bijhouden. Dus wat dat betreft is het ook noodzakelijk om wat risico te nemen. Mm-hmm. Ja. We hebben wat gesproken met een aantal panelleden over hun bezorgdheid. Er is een wet aangenomen waarvan gewoon niet helder is wat dit voor 10 miljoen pensioengerechten straks gaat betekenen. Ja. Want dat vind ik toch wel verbazend. Kunt u zich nog herinneren het verhaal van Ruud Lubbers, die een enorme greep deed in de pot van het ABP onder het motto: daar zit wel zoveel in, daar kan wel wat af. Maar goed, voor hetzelfde is er iemand die roept: 1500 miljard, dat is toch wel een bak geld, hè? Kan toch met 1400 miljard ook wel? Ja, Charlotte, dit zijn wat van de leden van het panel. Hè? 33.000 hebben jullie er ondervraagd. Is het ook een beetje koud watervrees, hakken in het zand van: het is sowieso verandering en dat vinden we eng? Kun je daar iets van zeggen of dat ook meespeelt, zeker bij die oudere mensen? Of is het wantrouwen naar de politiek? Ja. Wat natuurlijk ook. Nee, dat zagen we niet per se terug in de open antwoorden. Het is echt vooral ook ontwetendheid nog. Van wat gaat er nou precies gebeuren? Mensen zoeken gewoon, willen duidelijkheid. En het ligt er ook een beetje aan dat ze zich er zelf nog in moeten verdiepen. Dat is nog weinig gebeurd, zien we terug. Is er animo voor? Nou, kijk, het ligt er een beetje aan wie het vraagt. Dus bijna de helft die zegt dat ze zich wel hebben verdiept, of dat ze dat binnenkort gaan doen. Maar er is ook een groep die zegt: ik ga er helemaal niet in duiken. En dat zijn weer die jongeren die zeggen: het duurt voor mij nog zo lang. En iemand vertelde ons: mijn pensioen is nog zo ver weg en er gaat nog zoveel veranderen. Dus het duurt nog wel even voordat ik daar recht op krijg. Dus dat is ook een reden waarom die groep in ieder geval er nog niet mee bezig is. Ja, mevrouw Reedijk, is het ook een beetje zo van: als je er meer van weet, als je er meer in verdiept, dan maak je je misschien wat minder zorgen?

In Iran, land met een repressief islamitisch regime, lopen de moskeeën leeg. Een hoge geestelijke meldt dat 2/3 van de moskeeën is gesloten. Dat zijn er 50.000 van de 75.000. Damon Gouris is Iran-deskundige, strategische analist ook. Goedemiddag, meneer Gouris. Goedemiddag, hallo. Ja, toch nog maar een keer dat getal, hè? 75.000 moskeeën, daarvan nog maar 25.000 open. Nou kennen we Iran, hè, sinds het vertrek van de Shah, 79, als een heel erg islamitisch land. Sharia, zedenpolitie op straat. Maar gaat het dan inderdaad zo rap nu met die secularisatie? Zeker. En Iran is niet islamitisch land. Het is het regime dat zich op die manier presenteert. En helaas, om het wat simpeler te maken, in de media wordt vaak Iran als één geheel gezien. Natuurlijk is het 40 jaar geleden, iets langer, is een islamitische revolutie geweest. Maar inmiddels is 85% onder de 40. Dat betekent dat ze toen niet geboren waren. En die zijn best wel seculier. Er is een Nederlands instituut dat heeft daar onderzoek over gedaan. En dat, in dat onderzoek blijkt dat ongeveer 3/4... van de mensen vindt dat religie geen rol moet spelen in publieke ruimte. Betekent secularisatie in essentie. Mm-hmm. En ongeveer de helft is niet gelovig. Terwijl in cijfers, of in officiële cijfers, wordt ruim 90% van de bevolking als shiïtisch gezien. Ja. Dus dat cijfers tellen. Hè, cijfers tellen. Ik las laatst een bericht, ook vanuit het regime, en ik zal zo meteen ook vertellen waarom dat zo is, waarom ze dit soort dingen naar buiten brengen, dat ongeveer 76% van de mensen die daarvoor in de afgelopen 10 jaar zich zouden inschrijven voor Ayatollah-school, om het even simpel te zeggen, als imam, dat is afgenomen. Met andere woorden, 76% in 10 jaar tijd minder mensen hebben zich ingeschreven om Ayatollah te worden. Maar u zegt al, dat maken ze zelf land, bekend. Ja. Wat is dan hun belang? Hè? U zegt het regime is islamitisch. Die bevolking is voor een groot deel seculier. Waarom laten ze dat weten? Als regime zijn. Sinds afgelopen 5 jaar is er een verandering gekomen. Die we dan een paar maanden geleden op straat ook hebben gezien. Een half jaar lang waren demonstraties. 500 doden, bijna 20.000 werden gevangen genomen. We hebben gezien dat mensen werden opgehangen ook en geëxecuteerd. Om angst te zaaien. En sinds een paar jaar geleden is eigenlijk Iran, de verandering die onderhuis was, is naar voren gekomen, naar boven gekomen als het ware. En die verandering is secularisatie. En het regime was daarvoor bezig om vooral heel veel angst te zaaien. Van als je niet met ons mee eens bent, als je niet met ons eens bent, dan zullen wij je ophangen of wat dan ook. Maar op dit moment brengt het regime dit soort dingen naar buiten, omdat ze eigenlijk tegen kleine paar percentage ideologen, een heel islamitische groep, die eigenlijk het regime in stand houdt, wil zeggen, kijk, als ik er niet zal zijn, zal zelfs die 25.000 mensen, die 25.000 moskeeën niet eens bestaan. Dus mijn bestaansrecht is gekoppeld aan de toekomst van islam. Mm-hmm. En op die manier wil het regime eigenlijk angst, wat daarvoor voor de meerderheid van de bevolking gold, eigenlijk zaaien onder de meest gelovigen die om het regime bij elkaar te houden. Maar dat is de reden. Kun je eigenlijk zeggen in Iran dat je geen moslim bent of dat je niet gelovig bent? Heb je dan een leven of kun je dan een functie vervullen bijvoorbeeld in de maatschappij? Je kan niet alleen maar niet zeggen dat je geen moslim bent, want dan ben je gelijk, heb je gelijk een soort de doodstraf eigenlijk op jezelf opgeroepen. Je kan ook niet zeggen dat je homo bent. We hebben de foto's gezien, we hebben de we kennen de zaken waarin homoseksuelen werden opgehangen. Dus nee. De formele kant is dat je dat niet mag zeggen. Maar die moskeeën sluiten, dan weten ze toch wie er niet meer komen naar die moskee. Dan is het toch 1 en 1 is 2. Ja, natuurlijk. Maar je kan natuurlijk mensen niet dwingen om naar een moskee te gaan. Dat proberen ze wel. Bijvoorbeeld wat ze nu aan het doen zijn, ze proberen vooral bij de overheid het dragen van een chador, dat is een zwarte gewaad, om dat verplicht te stellen of bijhouden wie wel of niet aan Ramadan doet. Dus oftewel verplicht religieuze uitingen om die dan verplicht te stellen voor mensen die voor de staat werken. Of op straat, bepaalde mensen die dus niet goed gekleed zijn volgens de sharia-wetgeving, kunnen niet de metro instappen enzovoort. Maar dat houden ze niet vol, want inmiddels is Iran veranderd. Mm-hmm, 80% is onder de 40 en die wil dat niet. Nee, want dat blijkt ook Lammert, uit wetenschappelijke enquêtes. Ja, uit die resultaten zou blijken dat 81% van de bevolking tegenstander inderdaad is van het huidige regime. De helft van de mensen zou het geloof hebben losgelaten. En een Franse televisiezender meldde afgelopen week dat veel vrouwen in Iran sinds die protesten een stuk vrijer zijn. They no longer cover their hair. In public spaces, it seems that the most important thing that Iranians, especially women, have been able to push back the Islamists in Tehran is the issue of the hijab. Now more and more women dare to go outside without a hijab. Ja, ze dragen dus minder hun hoofddoek en ze voelen zich ook een stuk vrijer. Ja, en Damangour is wat die journalist zegt. Er heeft weliswaar geen regime change opgetreden, maar er is toch wel het een en ander veranderd. Vrouwen durven blijkbaar toch die hoofddoek thuis te laten. Wat is uw indruk? Er is een revolutie gaande in Iran. Een beweging dat zich beweegt richting een revolutie betekent een totale omwenteling van het systeem. Cultureel gezien is al die verandering geweest. Dat is ook wat blijkt uit het reportage wat jullie hebben uitgezonden. Als je kijkt ook naar foto's, de berichten die uit Iran komen. In Teheran, in grote steden, vrouwen weigeren om hoofddoek te dragen. Heel veel vrouwen. Het is niet zo dat die vrijheid er is, want wettelijk is dat helemaal niet. Dus er is cultureel gezien op allerlei niveaus. Hè. Kijk, hoofddoek is maar, of hijab is maar datgene wat je ziet. Is een heel belangrijk onderwerp ook voor het regime. Maar dan maar is de Boris de vraag hoe lang dat regime de geest in de fles kan houden. We hebben al gezien, de afgelopen maanden, die enorme protesten, daar verwezen we ook al naar, die hebben we al gezien. Dan denk je al van, oh, hoe lang gaat dit nog duren? Nou, zolang voor een deel dat het Westen denkt dat ze met een deal kunnen sluiten met dit regime. Mm. En dit regime in macht laten blijven. En eigenlijk meehelpen. Kijk, het is niet een tijd geleden, 2 weken geleden, werd een onderhandeling gedaan in België, waar ook een paar andere Europese gevangenen werden vrijgelaten, met een diplomaat die is veroordeeld voor een terroristische aanslag in Parijs. Dus zolang het Westen ook denkt dat ze met dit regime deals kunnen sluiten, of het nou een nucleaire deal is, of het nou andere soort deals, ja, dan duurt het langer. Maar ik denk dat de bevolking al besluit heeft genomen, en dat zie je ook iedere dag, ook aan dit bericht, dat er een verandering zal zeker komen. Ja, wanneer, dat kun je natuurlijk niet zeggen over dit soort dingen. Ja, dank u wel. Damangour was dat, Iran-deskundige en strategisch analist. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Nou, dit. Ja, die heb je nu de rest van de dag in je hoofd. Ja, het is niet alleen een small world, maar ook een kleine portemonnee bij Disney. En daarom is de kans groot dat als je binnenkort naar Disneyland in Parijs gaat, je Mickey Mouse niet tegen zult komen. Die staakt namelijk, de man in het pak voor Mickey en van Donald en de actrice die Assepoester speelt. Ze willen er allemaal €200 netto in de maand bij, meer loon op zondagen en een hogere kilometervergoeding. Pas dan leven ze nog lang en gelukkig. Dat lijkt me ook een hele moeilijke baan. Het lijkt een hele moeilijke baan, ja. Oké, dat was het. Op televisie zijn we er straks om 17:15 op NPO 1. Online altijd op 1vandaag.nl. En hier op de radio zo meteen Geitenbeek met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Spraakmakers. Kinderen horen les te krijgen op school. Ja, het lijkt me ook niet voor niks dat er scholen zijn ontstaan ooit. En dat daar een heel idee achter zit. Een studio met bevlogen gasten. Ik vraag me ook af of je als ouder echt goed les kan geven aan je kind. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Als je thuis les geeft, dan kun je zelf je normen en waarden in alles overbrengen. De vertrouwde nieuwsquiz. Ik zou zeggen, ga ervoor. We gaan beginnen. Spannend. Succes. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro NCRV. Met spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Anne Gastinel soleert in misschien wel het mooiste celloconcert. Dat van Dvorak. Ook klinkt Tchaikovsky's overrompelende Vijfde Symfonie. Op 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.